father. Kondondota nitaokota kidondosha unapenda simu nifanye vota na unavyopenda nyama nifanye buta kobedi zile kwa kunguru nalia kwa eti baby vumilia minapenda ukishuka chini ila kanya napenda ukipanya napenda kisasambua minapenda kisasambua akinyonga kisasambua paka chini akisasambua kwa juu akileke sasambua aya dada we sasambua shusha kwa chini sasambua samba chini we sasambua kama nyuki napenda maua maua maua ale maua maua maua oh yeah maua maua maua oh mama maua maua unapenda gengoma nipige mpaka semekoma nifundishe kama umesoma viboko ndono mwenza kona pona kadozi tupari kichoma amoyo wangu wa simu umewasha ukitaka kuzima zima kabisa tena moyo umepiga pokea ukitaka kukata ndo kata kabisa kopeti zile kwa kwa kunguru nalia kwa kwa eti baby vumilia minapenda ukishuka chini ila kanga napenda ukipani minapenda kisasambua minapenda kisasambua akinyonga kisasambua paka chini akisasambua kwa juu akilekeza sasambua aya dada we sasambua shusha kwa chini sasambua samba chini we sasambua kama nyuki napenda maua maua maua ale maua maua maua oh yeah maua maua maua oh mama maua maua maua Mr. LG.